بحث راجع به استصحاب عدم ازلی بود که از بحث تمسک به آن در شبهات مصداقی مخصص یا آن در اکمال بحث تکمیل بحث متعرض به استصحاب عدم ازلی شدن و صحبتهایی که شد اشکالات یا کسانی که دفاع کردن و وجوهی که امکان داشته باشه برای اجراع اصل اون مقداری که حالا مناسب بود تعرض شد. عرض کنم که دیروز ما عرض کردیم که برای تحقیق مسئله باید یک مطالبی رو به عنوان اصل قبول بکنیم اصل موضوعی. یه مقدارش رو سابقا تو بحث خود تمسک به عام در شبهات مشتاقی مخصص بردیم. یه مقدارش هم مربوط میشه به حقیقت استصحاب. یعنی در واقع قبل از اینکه وارد اینکه چرا این استصحاب جاری میشه یا چرا این استصحاب جاری نمیشه یه مقدار باید متعرض خود حقیقت استصحاب شد و اون زیربناها روشن بشه اون وقت معلوم میشه چرا جاری میشه چرا جاری میشه. یکی از زیربناها این بود که عرض کردیم به نظر ما استصحاب سیره و عقلا ثابته، یعنی به روش عقلا سیره لازم نیست در اینجا چیز مکتوب یا مدون یا گفتاری باشه. سلوک عملیشون اینطوره و در مقام سلوک عملی این در انسان وجود داره. البته این زیربناهای روانی داره، اساسش یک مسئله روانی است و اون این که یک صورتی که از یک شی در ذهن انسان میاد تا صورت معاکس و مناقضش نیاد انسان رفعیت ازش نمیکنه. مثلا دیروز بازه صحبت میکرده این صورت میمانه در ذهن او که ذهن دیروز زنده بود، این صورت همیتون تو ذهن فعاله. از شکی در کار نیست که چرا شک هست؟ شک نداشت برسن زیر زنده هست میگه نمونکه دیشه پر کرده شک کنه یا اون صورت میره؟ نه نمیره. این صورت خصلتش اینه، چون صورت این جنبه احساسی داره، ادراکی نداره. صور ذهن انسان بعضیاش جنبه ادراکی داره، یعنی شما الان این کلر داره کار میکنه صورتی از این در ذهنتون میره، این جنبه ادراکی اصطلاح، یعنی شما با واقع روبرو هست. بعضی از صورت رو نفس ابداع میکنه میسازه و در همین قسم میگن نفس میسازه به کار به اون جهدش نداره، او در واقع نیست. وقتی که دیروز زنده بود شما امروز هم زنده بودن او رو میبینی، این رو نفس ساخته، اون صورت ابداعی نفس. به لذا عرض کردیم حصول عملیه در زندگی ما از مقوله ادراکات ابداعی هستن، اختصاص به اصول عملیه هم نداره. خواب هم همینطوره، تشریحات هم همینطوره، مجاز هم همینطوره، کنایه هم همینطوره، همش همینطوره، فهم میکنه. ما همچنان که بیداری داریم و خواب، ادراک داریم و جنبه های احساسی. حالا به تعبیر خودشون این تصرف قوه متخیله در انسان، حالا من اسمش احساس و عاطفه میگم به اصطلاح عرفی، یک تصرفی در قوه متخیله در انسان، قوه خیال میشه به اون که صورتی طبق اون درست میکنه ولو این صورت اون محتوا رو نداره. مثلا وقتی یک انسان ظالم میگه انسان خاصی رو میگه یزیده، این فقط ظاهر یک صورتی رو از او تصویر میکنه بدون اینکه تصویر رو کنه. مثلا این در سال مثلا 61 اینطوری بود، پدرش کی بود، مادرش کی بود، شهرش چی بود، لباسش چی بود، عصر اینا دیگه تصور نمیکنه. یک صورت اجمالی قوه خیال در انسان درست میکنه. ما به حسب عرف اسمش میذاریم احساس و عاطفه، جنبه های عاطفی وجود انسان. همچنان که ما جنبه های ادراکی و واقعی داریم، جنبه های عاطفی هم داریم. این جنبه های عاطفی توی سلوک عملی عقلا هم هست. اینطور نیست که جنبه های عاطفی فقط تو شعر باشه، تو ادبیات باشه، تو خواب باشه. نه، ما یه چیزی به نام تاریخ داریم، یه چیزی به نام اساطیر داریم. اساطیر هم جنبه های احساسی و عاطفی، تاریخ جنبه های ادراکیه، یکی جنبه های احساسی و عاطفی. استصحاب و اصول کلا به نظر ما جنبه های احساسی ما هستن، اصلا اصول و لذا ما هست کردیم فارق اساسی بین اصول و امارا، حالا غیر از این تعریف هایی که در کتاب شیخ و دیگران، مرحوم شیخ و دیگران آمده، فارق اساسیش این است که ما در امارا با واقع تعامل میکنیم، با حد الواقع تعامل میکنیم، اما در اصول با حد علم تعامل میکنه. مراد ما از علم در اینجا ادراک. اگر یاد آقایون باشه توی یکی از تنبیهات استصحاب نوشتن لازم نیست ما در استصحاب یقین سابق داشته باشیم. ما مثلا بیانه وارد شده که این آقا مالکه، الان هم استصحاب میکنه. این نکته رو توی که از تنبیهات استصحاب میکنه، این درسته، این نکته، این رو سر اساسیش همینیست که عرض میکنه. یعنی شما هر وقت یک ادراک معتبر داشتید، حالا میخواد علم باشه، میخواد بیانه باشه، میخواد اقرار ذلیت باشه، هر چی که میخواد باشه، شما هر وقت یک ادراک معتبری داشتید در مقام استمرار اون رو ادامه میدین. این ادامه اسمش استصحابه. این نظر نداره که حالت سابقین یقین باشه، اون کار به یقین نداره، اون کار به این داره، این صورت ادراکی که در ذهن شما آمد و منجز شد، این برای استمرار هم به جنبه های احساسی و عاطفی شما استمرار پیدا می کنه. پس استصحاب حقیقتش اینه، حقیقت استصحاب زبان و عدمش، قفلت داره انسان از زبان و عدمش، نظر به همه هم برمه، حتی اگر توجه هم بکنه شک داره، ازش برسن شک میگه دیروز دیدمش، دیدم این شک داره. ازش برسن الان زنده از میگه ممکن دیشب مرده باشه، اما من هم فکر من دارم میبینم اون هست. از کردم بعضی از علمای روانشناسی بین این صورت ادراکی و احساسی فرق داشتن بین معنا و مفهوم. حالا اسمش این باشه چیز، ما تو اصطلاحات خیلی بحث نمی کنیم، توی روانشناسی ما هم دیدم معنا و مفهوم، اون صورت ابتدایی مثلا میگن معنا هست که بعدی میگن مفهوم یا به عرصایی یاد وقتی کنیم چند سال پیش دارم. ما عرض کردیم نیازی ها بد نیست، هم حرف بدی نیست. پس استصحاب و لذا اگر بخواهیم خوب دقت بکنیم، استصحاب یه نوع تنزیله، اون ادراک معتبر، ادراکی که قابل ارزشه، حالا میخواد بیانه باشه، میخواد علم باشه، میخواد اقرار باشه، هر چی هست، اون ادراک اگر آمد، ما تو مرحله بقا او رو توسعه میدیم، اون وجود رو توسعه میدیم تو بقا. دیروز زنده بود، این حیات زید رو توسعه میدیم برای امروز، اون رو توسعه میدیم تا ظرف شک. و لذا اگر کسی بخواد دقیقا بگه لا تنقض الیقین به شک در روایت زراره دلالت بر استصحاب میکنه، باید یک نوع کنایه قائل بشه اگه بخواییم دقیق بگیم، چون این صفت نفسانی چیزی نیست که نه بهش تعلق بگیره، لا تنقض بهش تعلق. حقیقت استصحاب توسعه است. پس این یک نوع تعبیر مجازیه، لا تنقض الیقین بشه یعنی یقین تنقض وجود داره، این نوع تعبیر کناییه. و نظام دیروز عرض کرده، حالا شرح مفصلش بعد، این فقط تلنگرش الان میزنم که بچون در سابقا مفصل توضیح داریم. مثلا ما لا تنقض الیقین به شک را اگه بگیم استصحاب، چون استصحاب یک ارتکاز عقلایی داره، تفسیر ما از ارتکاز عقلایی استصحاب توسعه اون حالت ادراکی است. این توسعه، حالا البته ادراک هم میدونید درجات داره، ممکن ادراک وهمی باشه، ظنی باشه، شکی باشه، ادراک درجات داره. ادراک معتبر، حالا میخواد علم باشه، میخواد ظن معتبر باشه، بیانه باشه، اقرار باشه، حکم قاضی باشه، میگیم قاضی دیروز حکم کرد که این ملک آغاز امروز هم ملکشه، حالا استنادمون مهم نیست، لازم نیست در استصحاب خود دقت کنیم. این تنبیهی که آمده میگن در استصحاب یقین سابق نمیخواد، هر نحو اعتبار. چرا؟ چون استصحاب ناظر به یقین نیست، استصحاب هنرش توسعه هست. خوب بقلوب پایه اون پایه قبلیش ادراک معتبره، ناظر نیست به دقت به نکته استصحاب. نمیخواد بگه تو حتما باید یقین داشته باشی اون یقین بمونه، لا تنقض. اون میخواد بگه هر وقت که شما یک تنجزی آمد، یک ادراک معتبر، تفسیر استصحاب روشن شد، این ادراک معتبر شما توسعه داره تا ظرف شک، تا کی؟ تا یک صورت ادراکی معتبر مناقضش بیاد. شما یقین به طهارت داشتید، این طهارت شما توسعه داره، تا که تا یقین یا یک دلیل واضحی بیاد بر این که حدث پیدا شده، به الا اون صورت میمونه. پس هنر استصحاب، هنر استصحاب نظر به یقین نیست. اینی که آمدن گفتن رکن استصحاب یقین سابق شک لاحق، اینم نیست. این اگه سابق و لاحق به عنوان قید باشه، اینم غلطه، اصلا نظر به سابق نداره، اصلا نظر نداره به عنوان سابق و لاحق. اون نظر استصحاب اینو خوب دقت بکنید، اگر یک صورتی در ذهن شما منجزن آمد، این صورت همطور ادامه پیدا میکنه تا مناقضش بیاد. بله ها؟ به خاطر تنجیز ارزش داره این صورت. نه، تنجیزش در ظرف خودشه. حالا قاضی دیروز گفت این آقا مالکه، خیلی خوب، شاید دیشب فروخته. من یعنی ملحق شده به یقین، شاره صفت یقین بسش اهمیت داره. نه، یعنی رو با شک از مثلا در استصحاب صفت یقین اعتبار نداره. اول میگفتش که ادراک هم به صورت نه، چون یقین مراد اینه، مراد اون صورت واضح. لعنک کنت علی یقین من وضوعش. اصلا میخوام این صفت یقین خیلی خوب ظاهرا با شما بحث جدی نمیرسه، این تو بحثه. هنر استصحاب توسعه است، این هنر استصحابه. خوب دقت بکن، این که تو تنبیه اول و دوم کفایه هم هست. نه تعبدن نشی هست که نه. ببینید شما در اون تنبیه، ببینید تنبیه کفایه رو چون نمیخوام تو استصحاب وارد بشم، چون الان نمیخوام وارد بشم. خب حلش کن. نه، دارم به عنوان اصول موضوع اول بحث که نوارم گوش می‌کنی. هر کم اصول موضوع، اصول موضوع فعلا قبول بکنی علی تقدیر صحت ها. اصول موضوع چرا از که اول بحث که اصول موضوع حواسم هست. نمیخوام وارد بحث استصحاب بشم. ببین تو کفایه این تنبیه یا اول یا دوم، چون آدم رفتار از 20 بیش از 20 سال دیگه تدریس نکرد. در تنبیه اول یا دوم میگه لا یعتبر در استصحاب یقین صادر، بله حجت معتبر. اون ملحق شده، نه اینکه ملحق شده اصلا. حالا اون فرض کنید کفایه گفته باشه ملحق، ما به نظر ما چون استصحاب یک ادراک عرفی است، یک حالت عرفی است. مثلا دیروز زید بچه بود، مثلا علم نداشت، شما هنوز بچه شونید. من یک ضرور مسئله عرض کردم، مرحوم آسمان امین به دهش که برگشته بود شقرا به اصلا جنوب لبنان، میگم یه پیرزنی بود، هرچی بیشون گفتن ایشون مشتهد از نجام بود نشون، اگه بودم سید محسن نشون، هرچی اوصاف بهش گفتن بچه کی، خب ها حالا از این بچه کی بود تخمه رو من نمیدوزید. این همون زبون صورت صابر تو ذهنی بود که این آقا تخمه دوز بوده، حالا این رفته دجب بشتهد شده پس اون قبل از بلوغ بوده. این توی و لذا ما عرض کردیم یک نکته عرفی استصحاب هم همینه، پیش عوام حتی اگر یقینه به خلاف حد بیاد از اون صورت سابق وقعیت نمی کنن. هنوز به همون صورت سابق نگاه میکنن. اونی که در استصحاب جنبه عقلایی داره با آمدن یقین مناقض دادن باید رفعیت بکنه دیگه، جای اون نیستی، اون صورت سابق تموم شد. پس استصحاب اینی که در کفایه و غیر کفایه آمده که در استصحاب یقین معتبر نیست، تحلیلش به نظر ما اینه. چرا؟ چون هنر استصحاب توسعه است، دقت بکنید، نه هنر استصحاب تأکید و یقین ثابته. اگر بیانه دیروز آمد که زید مالکه، امروز هم میگید مالکه. قاضی دیروز هم یقین خودش بیانه هم ملحق کرده بیانه. ما چون یقین رو حالا باز رفتیم باز بحثیم آقای بارزی، ما چون یقین رو حجیتش ذاتی نمیدونم. آقای شما که میدونید که ما مردم نیست برای ما آقای سوالی من میخوام بگم هنر استصحاب ناظر به صفت یقین نیست، هنر استصحاب ناظر به صفت به عنوان حجت. مثلا وضوع رو اگر شخص میدونه وضوع بخشید ناظر به توسعه است، اصلا ناظر به حجت هم نیست. یعنی ارزش تو یعنی اون ادراک قبلی رو میخواد توسعه بده، این کار استصحابه. حالا این ادراک قبلی از بیانه است، از یقین منه، این ادراک قبلی از حکم حاکمه. بگیم دیروز خود دادگاه حکم کرد ایشون مالکه، ادراک قبلی پایش یقینه یا حجت؟ خب همون حجت دیگه، سهه اشاره. خیلی خوب بسار، حالا صورت ذهنی چه ارزش داره اگر یقین بده؟ نه صورت ذهنی، دقت کنید، من میخوام بگم هنر استصحاب تأکیدش رو توسعه از استقبالا زمان صورت نه توسعه یقین، نه خصوصی یقین خصوصا نه. خیلی خب، حالا به هر حال این روشن بشه مطلب. پس این نیست مطلب، اصلا نگاه نمی کنم. و لذا اگه استصحاب استقبال و لذا مثل فرض مرحوم صاحب جواد استصحاب استقبالی رو جاری نمیدونه، مشهور جاری نمیدونه، انصافا نقطه نداره. نکته استصحاب یک صورت ادراکی رو میبینه، اینو میگیره تا ظرف شب تا صورت مناقض بیاد. این صورت میتونه از طرز شک بیاد، فایده نداره. نه یقین، هر صورت ادراکی معتبر. ببینید این توسعه، ببینید این توسعه از شک هم میاد. میگه من دیروز شک داشتم هنوزم دارم. دیروز 60% بود، امروز توسعه است. این استثاب هنرش توسعه است. این توسعه، خوب دقت کنید، این توسعه ادراکی نیست، این توسعه احساسی و عاطفی است. این واقعی نیست. شما در مقابل واقع نیستی، در مقابل اون صورت ذهنی تونه، اون صورت ذهنی رو توسعه میدی. این توسعه رو زیر بنای روانی داره. البته عرض کردیم در عرف یک جهاد تسامحی هم دارن. هنر شریعت مقدسه و هنر قانون این است که چون در قوانین این نکته آمده، روی این توسعه های ابداعی هم آمدن تغییر اثر دادن. من ده سابقا کراره از کنم که چون نمیخوام وارد بحث بشم، از کردم ببینید در قوانین، در اعتبارات قانونی، اون نکته اساسی این است که تنجز دائم مدار حصول صورت در ذهن، هم صغرا هم کبرا. یعنی بدانید خمر نجس است، بدانید این مایه هم خمره. این با تو ذهن بیاد، تو اعتبارات قانونی، این به طور کلی. لذا ما عرض کردیم اینطور که مرحوم شیخ وارد بحث یحصل له القدر است، نه نمیخواد یحصل له القدر بگیم، ما این راه اینه. در اعتبارات قانونی نکته اساسی یک انتباع سوال، انتباع باشه، فعل باشه، انتباع، من کار ندارم اونجا، یک صورتی از این قانون صغرن و کبرن تو ذهن شما بیاد. تو بحث اصولی بحث ما اینه کدوم یکی از این صورت‌ها ارزش دارن، کدوم یکی ندارن. اجازه بدید، اجازه. مثلا کسی که قائل به حق و طاعت است، مثلا با مثال این قائل هست که در باب اعتبارات قانونی خصوصیت داره، حتی صورت وهمی هم تأثیر گذاره، شک هم حجیت داره. اعتبار قانونی اینطوریه، یعنی شما شک هم بکن که از نظر قانونی حرام، صورت شکی هم از صورتی که در زمان متزلزل کاملا متزلزل که ضعیفه، همین مقدار صورت ذهنی هم مؤثره، این حق و طاعه میشه. البته این اسمش حق و طاعه گذاشته از کلیم کرار، حق و طاعه اصطلاح کلامیست، مناسبیست اصطلاحات کلامی تو اصول بیاد. قبه قابلا بیان هم که ما میخونیم شیخ انصاری میفهمن این هم اصطلاح کلامیست، اصطلاح کلامی شایسته نیست تو اصول بیاد. به جای این اصطلاح حق و طاعه و اصطلاح قبه قابلا بیان، این رو باید بحث بکنیم چه صورت ذهنی منجزه. یک کسی میگه حتی صورت شکی هم منجز، همین که شک بکنه، این در قانون این ارزش داره. صورت ذهنی هم اصولی نیست. چرا؟ منجز دیگه، منجزه اصولی. بحث چند صورت ذهنی نه تنیش، چون ما خواهی بگیم این صورت منجز هست یا نمیشه اصولی، اصولی شد میگه. ببینید اون صورت ذهنیه ای که شما به تمام اصول دقت بکنید، در حقیقت ما دنبال این بحثیم. مثلا این صورت ذهنی رو ما از جهات مختلف بررسی میکنه. یه داره بررسی این صورت ذهنی، صورت ذهنی شما بود که مثلا شراب خرمایی هم حرامه، میگن از کجا به ذهن تو آمد؟ میگه از قیاس. میگه نه، صورتی که از قیاس به دست بیاد خود در بیاد. یعنی شما تمام اصول رو که نگاه بکنید، اصول این یک کلمه است، دنبال اون صورت ذهنی شما میگرده. نهایت این صورت ذهنی رو به دو لحاظ، یک به لحاظ کبرا الخمر حرامون، النبیذ حرامون، دو به لحاظ صغرا این خمره، این مایه بوله، این مایه آبه. پس از اول با بسم الله در اصول تا آخر دنبال یک کلمه است. وقتی این صورت ذهنی شما انواع داره و به لحاظهای مختلف تقسیم داره، یک تقسیمش به لحاظ به حساب منشأ صورت، یا به قول حضرات حساب منطقیون و فلاسفه دلیل، علت، برهان، برهان. حالا ما برهان رو در اعتبارات قانون نذاشتیم. یعنی ما میایم به لحاظ اینکه این صورت ذهنی شما که گفتیم نبیذ حرامه، این از کجا تو ذهن شما آمد؟ از قرآن تو ذهنت آمد؟ از سنت قولی رسول الله؟ از سنت فعلی رسول الله؟ اصول میاد مناقشه میکنه، میگه آقا سنت فعلی فرسو پیغمبر اینجور نبیز نخوردن، میگه آقا سنت فعلی کافی نیست برای حرمت، سنت فعلی با کرادم کرد. یعنی میاد در حقیقت اون صورت ذهنی رو پالایش. پس تمام اصول اینه. حالا این پالایش صورت ذهنی به لحاظهای مختلفه. یکی از لحاظهایی که هست بعضی از صور ذهنی ابداع نفسه، نفس رو درست میکنه، واقعیت نداره. سوال اینه که آیا این صور ابداعی نفس هم اگر بیاد حجیت داره یا نداره؟ دقیقه این سوال ابتداعا من توضیحاتش عرض کردم، یه نکته دوم، نکته اولی که گفتیم نکته دوم، این سوال ابتداعا در زمان صحابه راجع به قسمت هایی که ما به اصطلاح در مورد اونها حکم نداریم، موضوعات جدیدی که روش حکم نیامده. چون فقط به عنوان جزئیات احتمال. هو نفسش شما هستید. بس اونم احتمال. آدم احتمال. اون سوره ذهنیه. سوره ذهنیه منشأ های دائم است. بس موجب احتمال. می خالف احتمال موجود بس من چه احتمال هو ادعا نفس. ببین اون اینجا آمدن این بحث مطرح شد. دقت بکنید که ما در دو صورت می توانیم اگر جایی رو حکم داشتیم به جایی رو که حکم نداریم سریان بدیم. این سریان ابداع نفسه. اولا یک، این سریان چیه؟ این اختلافیش بریم. مثلا من بعضون مثال بزنم هر دور مثال. مثلا گفتن آقا ما دلیل ما آمد که خمر حرامه. بسیار ما درباره شرابی که از ذرت میگیرن، چون خمر از انگور میگیرن، نیامد تو دلیل. چیکار بکنیم؟ شراب ذرت رو چیکار بکنیم؟ آمدن گفتن بیایم این کارو بکنیم، بگیم شراب ذرتی رو ملحق بکنیم به شراب انگوری، بگیم اینم حرامه. خب این ملحق که هر چیزی که به چیزی ملحق کده میشه بشه. یک آمدن ضابطه بگذارن برای ملحق، چجوری ملحقش بکنیم؟ اینها رفت و بحث بسیار مهم قیاس و مصادر تشریع و چه کار بود. وقت تصورشون چی بود؟ تصورشون این بود که ما بیاییم بگیم خمر خصوصیت نداره، یک صفتی داره، این صفت تو شراب ذرت هم هست، اون صفت اسکار. ما بیاییم این حرمت رو از خمر برداریم توسط اسکار که یک جامع مشترک برسیم به شراب ذرت. روشن شد؟ اسم شد قیاس. از که در قرن اول بهش گفتن رنگ، در روایت خود سنیان می‌نویسن گفتن رکان رعی و عمر حاکل کان رعی و بر. این اسمش در قرن اول. در قرن دوم ابو حنیفه زنی گفت قیاس، مقصد در کوفه. اسمش شد قیاس. قیاس همینه. و این نکته اساسی در قیاس بود چی بود؟ الان ببینید شیخ انصاری تو بحث حجیت زن تو دلیل انصدار قیاس رو جد بعد دلیل به اصطلاح زنی گرفت. ما الان قیاس رو جزء اصول عملی می‌دونیم به تصور خودمون خلاف دل مشهور. آن قیاس رو جزء زنون غیر معتبر می‌دونه. ما معتقدیم زنون در جاییست که شما مطابق با واقع حرکت بکنید، اونجا رو باز زن گفت. ادراک شما قاصره. مثل آدمی که چشمش مثلا احتیاج به عینک داره، بدون چشم هیچ چیز داره می‌بینه، این گربه است یا روباه مثلا، عینکش هم راست نیست. این زن از این قبیله یک ادراکی است. خودش در لغت عرب زن، خود ذات و نون به معنای زیغه. این زیغه در نوع ادراکی است که پیدا شده. ولذا این بحث آمده که آیا زن حجت هست یا نه به خاطر همین زیغه. همین بحثی که الان گفتید، یعنی یک صورت زنی که در ذهن ما آمد، آیا این تنجز میاره یا تنجز نمیاره؟ به ذهن بنده صاحب تفسیر قیاس یک نوع اصل عملی محرزه، مثل استصحاب میمونه. آقا این قیاس جزو امارات غیر معتبره گرفتن. حالا اختلاف ها توضیحش اینجا در محل خودش باید توضیح ما روز اینجا روشن شد. ببینید اون وقت نکته چیه؟ نکته چیه؟ چرا شما گفتید ابداع؟ ابداع چیه؟ چرا شما آمدین در اینجا بگید این یک کاره؟ یعنی این صورت رو شما باید با یک اعمال درست بکنید، با یک نوع به اصطلاح صرف نیرو درست بکنید، یعنی صاف خودش نیست. این به خاطر اینه که اینها آمدن قبول کردن در اعتبارات قانونی هر چی متعلق حکم شد یا متعلق و متعلق شد یا موضوع شد، ظاهرش اینه که او با همون عنوان خودش موضوعه. این ظاهرش دیگه. اگر ما قبول کردیم خمر یعنی شراب انگوری و فرمود که شراب انگوری حرامه، ظاهرش اینه که به عنوان شراب انگوری عنوانش. پس اگر شراب ذرت شد یه شراب انگوری غیر از اون. ببینید این ظاهری که ما داریم، ظاهری که ما داریم شراب انگوری است، شامل شراب ذرت نمیشه. اینا معلوم نیست. اون زمان از علت می‌گرفتن. اما تصریح کردن که خمر باید از علت باشه. حالا یه بحث لغوی هم هست. ایده از نه اهل سنت هم دارن. ایده ایشون مثل شما میگن مطلق مسکر خمره. ایده میگن خصوص اصیل از عنب باد باشه. در لغت عرب مطلق نداره از عنب باد گرفته. دقت بکنید. پس بنابراین چه کار میکنید؟ دقت بکنید. شما میاد میگید درست رفته روی خمر شراب انگوری. لکن ما از خمر رد میشیم میگیم مسکر. از خم رد میشیم این اسکار توی شراب ذرت هم هست. این سر تصرف در رسال داریم. این سر این که بحث شد قیاس حجت هست یا نه؟ چون اون بلا؟ خب همین دیگه میگه من در اینجا اینجور میفهمم، یعنی من این رو تجاوز میفهمم، این ابداع نفسش مال تجاوزه. در لفظ که شراب انگوری بود این میاد تجاوز میکنه از شرط، مثل که از لفظ اسد تجاوز میکنه مطلق شجاع، این ابداع نفس. یک موردش این شد که سرصدا توش بحث شد، یه موردش هم همین موردی بود که این به اصطلاح به تفسیر ما یک نوع حالت ابداعی بود و اون این بود که اسمش رو اصطلاحا استصحاب گذاشت. در خود صحابه این مطلب مطرح شد و لذا اولین بار هم که مطلب استصحاب در اصول آمد، در حقیقت رو شبهات حکمیه کلیه آمد و اما شبهات موضوعیه رو تقریبا متفقان علیه بود. اصلا دلیلی که از ادله اونها که در شبهات حکمیه استصحاب وجود میان، چون بشر استصحاب میکنه، اصلا دلیلشون همینه. اون وقت در اونجا چی بود؟ خوب دقت بکنید. در اونجا ابداعش چی بود؟ در اونجا ابداعش اینجوری بود که می گفتن یک حکمی روی یک حالتی رفته، اما همین موضوع حالتی داره که حکم نداره. چون این موضوع ما بینه ما مشترکه، اون حکم رو سریان بریم به این حالت. مثال جام، مثال معروف، زنی که خونه حیض میبینه، حالا خون قطع شده، آیا یجوز به اصطلاح وضعی املا؟ خوب دقت بکنیم. خب اینا میامدن میگفتن تا مادام خون هست حرمت هست، بلاشون لا تقرب نصاب المحیز. موضوع کجا شده؟ الان خون نیست، تا قبل از اختصار دقت کن، الان خون نیست. اما به هر حال اینم دلیل نداره، یعنی در روایات نماله از رسول الله، چون بحث اصلش از رسول الله بود که آیا این زن یجوز و بچه ها امنا. اونایی که آمدن گفتن استصحاب اینطور میگفتن، میگفتن ببینید خوب دقیقی، این حکم آمد روی این زن، روی این زن در این حالت، حالت وجود دم، دم منقطع شد، خود زن که هست که عوض نشده که. ما بیاییم در حالت عدم، در وقتی که اون حالت هم از بین رفت، اون حکم رو توسعه بدیم، اون حرمت رو توسعه بدیم حتی برای حالت انقطاع دهن. و لذا اگر دقت بکنید این با قیاس خیلی مشابه شد، هر دوشون یک خصلت دارن، یک جا حکم هست یک جا حکم نیست. در قیاس دو تا موضوع بود، یک موضوع حکم داشت یک موضوع حکم داشت. سریانی رو که ما خواستیم بدیم از راه اون جامع بود، علتی بود که ما انتزاع کرده بودیم، نه مصرح العله بود. ما با ذوق عرفی استیناسن اون علت رو، یا حالا به قول اون صبر و تقسیم و دوران، اون راهی که خودشون نوشتن، ما اون علت رو استخراج کردیم. به خاطر اون جامع مشترک حکم رو که در یک موضوع معین بود سریان دادیم به یک موضوع دیگری که نبود. این اسم شد قیاس. استصحاب چی شد؟ استصحاب همینطور بود، یک جا حکم بود یک جا نبود. یک حالت وجود دم حکم بود، حالت انقطاع دم حکم نبود. ما اون حکم حالت وجود دم کشیدیم به حالت عدم دم. حالا ما مثلا یکی باشه اینجا یکی زنه بزن زن زن زن زن ها، این مقدار گفتن، این مقدار گفتن اگر مراد این باشه که هیچ اختلافی نیاد که از استصحاب معنا رفع شک باشه، این اختلاف وجود دم و عددم مصحح شکه. شما دیروز دیدین زنده بود، کی بود زنده؟ زنده مرد، ایشم مرد. یک اختلاف مایی باید بیاد تا مصحح شک بشه، رو جای شک نمیشه، نه مصحح یعنی موجد شک بشه. تصویر شک کی میشه تصور شک؟ که حتما یک اختلاف مایی پیدا بشه. و لذا خوب دقت بکنید، در اصطلاح قدیم گفتن یشتر از فل استصحاب بقاء الموضوع. این بقاء موضوع مرادشون این بود. الان در کتب اصول ما مثل مواضیان مواضیان میگن مراد از بقاء موضوع اتحاد قضیه متیقنه با مشکوکه. این در واقع اون همون هدفشون بود، بقاء موضوع بود. چرا؟ چون اون موضوع عامل انتقال بود، اون موضوع عامل انتقال بود. اونجا چه تصرفی میخواستن به حسب ما به نظر ما یه نوع ابداعه، اما تصرفی که به حسب لفظ میخواستن بکنن چی بود؟ خوب دقت بکنید. عرض کردیم ما ظواهر روایات و ادله اینه، در تورات شرعی حیثیات هم میشه برای حیثیات تقلیدی نه تقلیدی. پس اگر گفت زن با وجود دم به اصطلاح جزء الوقت، این دم میشه حیثیت تقلیدی طبق قواعد اینطور دیگه. اما اگر بگیم نه، این حرمت رفت رو ذات زن، وجود دم علت، خوب دقت کنید، آمدن خون حیض علت شد که ذات زن حرام بشه. اصطلاحا اینجا وجود دم چی میشه؟ حیثیت تعلیلی. پس یدور الامر که وجود دم حیثیت تقلیدی باشد یا حیثیت تعلیلی باشد. اگر حیثیت تقلیدی باشد یعنی زن با وجود دم یحرم الوقت، خب اگر دم نیست عنوان عوض شد، غیرش عوض شد دیگه. اگر حیثیت تعلیلی باشد یعنی ذات زن یحرم و وقتی ها، لیکن به سبب رؤیت دم، اما ذات زن یحرم و وقتی ها، رؤیت دم سبب عروض این حکم، سبب آمدن این حکم شد، نه اینکه این حکم یدور و مداره این. پس یدور و این حیثیت وجود دم بین حیثیت تعلیلی و حیثیت تعلیلی. روشن شد؟ قاعده چی بود؟ قاعده این بود که در شرعیات حیثیات تقلیدی هستن. قاعده اینو دیگه. پس شما آمدین از این قاعده رفعیت کردین، گفتین نه در اینجا حیثیت تقلیدیه، تا بخواید استصحاب جایی کنید باید حیثیت تقلیدی بشه. اون نکته استصحاب این شد. پس یک نکته تصرف لفظی بود و منجر به استصحاب شد یا به قیاس، ولیکن به نظر ما قبل از قصه لفظی یک حالت ارتکازی هم بود. اون حالت ارتکازی این بود که شما میدونید این زن یحرم وقتی ها، حالا هم توسعه بدین عاطفی هن و احساسی هن همین زن یحرم وقتی ها، تا یقین به خلاف. یقین خلاف اختصالشه، یقین به خلاف اختصالشه. تا اختصال نشده این زن یحرم وقتی ها. پس یک نقطه لفظی داره استصحاب در مثل این مورد یا در مثل قیاسی ها توضیح دادن، یک نقطه روانی داره، یعنی اون نقطه ای که منشأ میشه اون صورت که منجز بود حالا هم باشه با توسعه احساسی و عاطفی اون صورت سابق. پس بنابراین بحث در استصحاب چی شد؟ سوال آیا این صورتی رو که ما احساساً و عاطفیاً توسعه دادیم اینم حجته؟ این شد بحث حجت استصحاب. پس نقطه استصحاب این شد، یک راهی ما داریم برای همون صورت. اون راهش اینه که یه ادراک سابقی هست، ادراک معتبر. این ادراک معتبر تا مناقضش نهد ما روش میمونیم. سوال این موندن روی این ادراک خود این حجیت داره یا نداره؟ چون این ادراک ادراک واقعی که نیست، ادراک عاطفی است. پس در اصول ما در حقیقت درباره این بحث میکنیم. عرض کردیم کل ابحاث و اصول مرجعش به حجیت و منجزیت و اون صور ذهنی است. روی جهات از اول اصول تا آخر اصول بحث رو نمیده. لذا همیشه شما در هر مسئله چه به لحاظ صغرا چه به لحاظ کبرا چه به لحاظ حب چه به لحاظ موضوع خارجی شما همیشه باید نگاه بکنید اون صورت ادراکیتون چیه، تحلیلش بکنید، اون قابل اعتماد هست یا قابل اعتماد نیست. چون عرض کردیم گاهی اوقات این صور میاد ولو خیلی اتفاقی و اغلا نباشه، مثلا همین اساط عدم قرشیه، حتی عدم قرشی اعتقاد مرد، خب ممکن است ما معترف اعتراف بکنیم که یه صورت اجمالا میاد، یه بزنی از این قرشی میاد، اصل اینکه قرشی نیست، مثلا یه اصل عدم قرشیت ارتکازن برای ما جاری میشه. الان تمام بحث ما اینه که این صورت رو تحلیل بکنیم قابل ارزش هست یا قابل ارزش نیست. در این که اجمالاً ادعی هست این صورت میبینن، خود ما هم خب دلیلش اینه که صاحب کفای دیده این صورت، دلیلش که آقا خوبی هم دیدن، این که نمیشه بگه نیست. این که اجمالاً این صورت رو که اساس عدم قرشی ها حکیم کسی نمیشه عدم قرشی مرعه حاضر مرعه شد عدم قرشی نهر عدم نهتی هم بیوزه که حاضر سابقه ده این استصحاب عدم قرشیه یا عدم قرشیه تا حاضر مرعه بلا اشکال ما اجمالا خود ما هم داریم، خب ابتدا هم برای ما پیدا میشه، ادعی هم از فقها دارن چه سنی چه شیعه. تمام این بحثی که چند روز کردیم این است که میخواییم این صورت رو تحلیل بکنیم ببینیم این صورت ذهنی صلاحیت و حجیت داره یا نه، منجز هست یا نه. صلی الله علیه و محمد.